lewitacja. Tak, to lewitacja, minęła druga. Olga Szućko za sterami, przed mikrofonem Wojtek Zawiała. Budzimy się. Jeśli takie dźwięki nie pomagają się rozbudzić, to już nie wiem, co może pomóc. Sisters of Mercy, Lucretia, My Reflection. Lucrecja to imię członkini rodu Borgiów. Podobno pani była mordercza. Bardzo często w tym celu używała trucizny. Andrew Eldritch, lider Sisters of Mercy, napisał ten utwór z myślą o basistce Patricii Morrison, która wydawała mu się być właśnie taka w typie Lucrecji. Często myśląc o zespole Sisters of Mercy, myślę też o Clan of Zymox, często raczej nazywany po prostu Zymox. Szalenie ciekawy zespół z Holandii. Najbardziej przyczepił się do mnie album z 91 roku pod tytułem Phoenix. Podobno zupełnie niereprezentatywny dla całości twórczości zespołu, ale są na nim naprawdę niesamowite piękności. Something when you swirl your feet, your hands up high, and I get so confused. And the world comes, and the world comes, and the weather comes, tumbling down. Someday when things are right, I'll take you up and smile. Someday when the sun is high, I'm gonna tell you why. My words seem brave, so brave, by sweeping colors, swimming the hell. I know that's all of you, who smile like you do. But when you come along, picture on your own, but when you come to me, I'll take you anywhere. With a smile like heaven, you smile like heaven, you smile in heaven. You smile like heaven, you smile like heaven, you smile in heaven. Someday, when things are right, I'm gonna take you up and smile someday. I'm gonna take you down. I'm gonna take you down. I'm gonna tell you. Smile Like Heaven, Clan of Zymox, lub jak kto woli Zymox. To był ich czwarty album, a pierwszy po przenosinach do Wielkiej Brytanii. Po nim doszło do przemeblowań w składzie, bo niektórym z członków nie spodobał się kierunek, w jakim zespół artystycznie szedł. Jest 11 minut po drugiej w nocy. Nie wiem, co u Państwa po drugiej stronie. Można pisać na adres mailowy lewitacja@polskieradio.pl. Dużo wewnętrznej walki kosztował mnie początek dzisiejszej lewitacji. Nie dlatego, że nie lubię Systems of Mercy czy Clan of Zymox, ale nie chciałem drugi raz z rzędu zaczynać od tych, którzy w ostatnich tygodniach bardzo mocno grają na moich emocjach. Proszę zwrócić uwagę na perkusję. We'll be right back. Wyśmienite. Nie mogłem sobie darować. Fragile Thing. Drugi singiel zapowiadający nową płytę The Cure. Płytę, która ma się ukazać 1 listopada. To trochę pech, bo w Polsce przecież będą sklepy zamknięte. A Fragile Thing jest o miłości, że to najtrwalsza emocja, jednocześnie najbardziej krucha. Dodam tylko, że Robert Smith jest w stałym związku ze swoją żoną od lat nastoletnich. Nie mają dzieci, bo nie chcieli sprowadzać nowych istnień na ten łez padł, to są jego słowa. I nie ukrywam, że no, od kiedy wiemy już, że będzie ta nowa płyta, od kiedy znamy już datę, bo przecież o nowym albumie tylko się do tej pory mówiło, chyba od 4 lat. I nie można było tego ubrać w jakieś ramy czasowe. No i właśnie od kiedy już wiemy, wracam sobie do starych płyt The Cure i próbuję porównywać te 2 nowe single do poprzednich albumów i doszukuję się, może na siłę, podobieństw do Disintegration, bo bardzo chciałbym, by ta nowa płyta była podobna właśnie do tej. Ale czy Państwo kojarzą taką płytę Cure'ów pod tytułem Mixed Up? Pewnie nie wszystkim się podoba, ale tam są naprawdę świetnie zremiksowane dzieła The Cure. We'll be right back. Lullaby, Extended Mix 7.45. Zwykła wersja ta z płyty jest oczywiście dużo krótsza, ale istnieją na świecie utwory, które zasługują na każde wydłużenie, na przykład ten. Ciekawe, czy brakuje Państwu zespołu Radiohead. Ostatnia płyta 8 lat temu, w 2016 roku, ale możliwe, że nie brakuje, bo istnieje od ponad 2 lat na scenie zespół The Smile, który godnie zastępuje Radiohead, wypełnia tę pustkę. To nowy projekt Toma Yorka, a skoro jest w nim Tom York, no to muszą być i trudne, głębokie teksty i lewitująca muzyka. To jest bardzo płodny zespół. W tym roku wydał 2 płyty w styczniu i październiku, no ale ja przekornie sięgnę do pierwszego albumu. Thank you. Scarting on the Surface, The Smile. Często mam wrażenie pojawiający się zespół w trójce, ale ostatnio raczej z tymi najnowszymi nagraniami. Więc to było przypomnienie tego, co było dwa lata temu. Mówiłem, że tak długo nie ma Radiohead, no ale długo nie ma już też na przykład takiego zespołu jak Anathema. Już 12 lat od ostatniej płyty. Potem było rozstanie w 2020 roku, więc tego zespołu już zupełnie nie ma, ale dwóch członków tej ekipy stworzyło coś nowego o nazwie Weather Systems. Taki tytuł nosiła jedna z płyt Anathemy. Daniel Kavanagh i John Douglas, to oni teraz w tytułowym nagraniu z tej płyty, która już niedługo się pojawi. What's behind the door? Ocean Without a Shore. Ocean bez brzegu, absolutnie znakomite, choć momentami ten utwór przypominał też Daft Punk, prawda? I to płyta z tego roku. Świetnie się jej słucha, przypominam Weather Systems. A co wydarzyło się w ostatnim tygodniu koncertowo? Koncertowo to mało powiedziane, bo to były koncerty będące pożegnaniem. Żegna się z muzyką, z koncertami człowiek, który w Polsce miał i ma prawdziwych wyznawców. Wystarczyło właściwie kilka lat, by na taki kult sobie zasłużyć. W latach 80. był największy, kiedy nagrywał i koncertował z Marillion. Przypomnieć wam? No proszę bardzo, jeden z największych singli tego zespołu, a zaraz potem strona B tego samego singla, dużo mniej znana. Najpierw Assassin z płyty Fugazi, a potem Cinderella Search. Utwór, który został zamieszczony na stronie B singla Assassin Fish w dwóch odsłonach. Fish się żegna, bo jak mówi, wszystkie najpiękniejsze melodie zostały już napisane. Jakby tak prześledzić działalność muzyczną Fisha, to faktycznie te najlepsze lata miał już dawno za sobą. Ostatnie płyty właściwie niczym nie zachwyciły. Powiem to cicho i niezbyt odważnie, bo fani Fisha mogą się tutaj zebrać pod radiem. To nie były dobre kompozycje, mam wrażenie. Inaczej, nie były tak kosmiczne jak te z czasów Marillion czy początków solowej kariery Fisha, bo pierwsza płyta, Vigil in a Wilderness of Mirrors, to utwory napisane jeszcze w czasach Marillion. Fish nawet chciał współpracować ze Steve'em Rotherim przy nagraniu tej płyty, ale to zupełnie nie wyszło. I to była jeszcze taka marillionowska płyta, można by powiedzieć. Potem było gorzej, choć na przykład na Internal Exile były na przykład języki. We'll be right back. things I cannot comprehend. We're speaking in tongues. We are speaking in tongues. We're speaking in tongues. Though I try, I just cannot understand. Z płyty Internal Exile. Wtedy jeszcze Fish był Fishem. A kiedyś powiedział, że dopiero mniej więcej od płyty 13 Star zaczął pisać piosenki dostosowane do swojego głosu, bo w czasach Marillion na przykład to raczej on dostosowywał się do muzyki. Mówił, że nie jest dobrym piosenkarzem, śpiewa źle technicznie i zapewne nauczyciel wokalu powiedziałby mu, gdyby takiego miał oczywiście, że jeśli nie przestanie tak śpiewać, nie dotrwa z takim głosem do końca życia. Tak mówił Fish w jednym z wywiadów. No a teraz się wycofuje, będzie doglądał swoich owiec, tak powiedział w niedawnym wywiadzie. A swego czasu śpiewał nawet piosenki Pink Floyd. Looking looking at the answer machine, seeing no messages.